tips. De Europese Unie steunt indirect het stierenvechten door subsidie te verstrekken aan Spaanse fokkers. En die gebruiken dat subsidiegeld weer voor de fok van stieren die de dood vinden in de arena of bij speciale feesten. Dan ligt er een klacht bij de Europese Commissie om dit te stoppen. Maar hoeveel impact gaat zo'n klacht hebben? Nou, dat hoor je zo meteen. Nu eerst. De corona-aanpak had breder gemoeten, zeggen onderzoekers. Daar hoor je meer over in het NOS-journaal met Dorald Megens. Corona waart nog steeds rond, maar de vergaande maatregelen die de maatschappij ontwrichten, die liggen alweer een tijdje achter ons. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft het kabinetsbeleid onder de loep genomen en kwam vandaag met een derde rapport daarover. Verslaggever Onno Beukers heeft het voor ons doorgekeken en was erbij. Onno, wat concludeert die raad? Nou, eigenlijk misschien om te beginnen dat iedereen die daaraan meegeholpen heeft om dat te bestrijden echt keihard gewerkt heeft en individueel zoveel mogelijk heeft gedaan om die crisis beheersbaar te maken, hè, om die te voorkomen. En misschien ook wel dat het gewoon de grootste crisis was, zegt ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid, sinds de Tweede Wereldoorlog met 48.000 doden door COVID. En dat is dan meer de context waaromheen dat rapport moet worden gezien. Want of Nederland er klaar voor was, ja, daar had Chris van Dam van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook wel vraagtekens bij. Nederland was niet voorbereid op een crisis van deze omvang. De crisisbeheersing is bedacht terwijl de crisis zich voordeed. Nou, vanuit dat perspectief hebben wij drie rapporten geschreven en zien wij een aantal dingen die bij een volgende langdurige crisis beter kunnen. En dan is ons centrale punt: hou de crisisaanpak breed. In deze crisis is het vooral een gezondheidscrisis geweest en zo is de aanpak ook geweest. Het kabinet met de minister van VWS voorop heeft vooral gestuurd op de bezetting van de intensive care, dat niet aan zijn tax kwam. Maar andere dingen deden zich gedurende de crisis ook voor. Hè? Nou, ik noemde al de situatie in de verpleeghuizen. Dat is bijvoorbeeld wel aan de orde geweest, maar niet zo'n centraal doel geweest als het zorgen dat de IC-capaciteit op orde was. Ja, Onno, Van Dam zegt dus, het beleid was eigenlijk vooral gefocust op één ding, en dat is het aantal bedden op de IC. Ja, en dat had dus eigenlijk veel breder gemoeten, zodat mensen ook weten waar ze aan toe zijn. Hè? En zodat je een crisis ook op lange termijn wat beter aan kan pakken. Zo zei de Onderzoeksraad bijvoorbeeld ook: geef nou eens inzicht ook in die keuzes die je maakt en de dilemma's die ervoor liggen. Zoals bijvoorbeeld toen de avondklok werd ingevoerd of toen de mondkapjes verplicht werden in openbare ruimte. Ja, dat, als je die keuzes uitlegt, dan hebben mensen daar meer begrip voor. Maar om het ook op lange termijn beter aan te pakken, moet je ook meer in scenario's denken en meer in lange termijn strategieën denken. En nu is er nog te veel vastgehouden aan de ingeslagen weg, zoals die in het begin is gekozen. En dat was vooral door het te zien als een zorgprobleem. Nogmaals, Chris van Dam daarover. Iedere crisis doet zich als een bepaalde crisis voor. Of daar begint het mee. Een gezondheidscrisis, een digitale crisis, misschien wel op defensiegebied iets. Maar als dat heel lang duurt, dan gaat die crisis zich dus ook op andere terreinen manifesteren. Dan gaan ook de scholen dicht. En dan, dat heeft niks met gezondheid te maken, maar dat heeft dan met het welzijn van kinderen te maken. En dat zegt niet alleen de onderzoeksraad, maar ook de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft tussendoor heel hard geroepen: ga met scenario's werken, ga een langere termijn nemen. Dan kun je er misschien wel eens achter komen dat je in alle scenario's je zorgpersoneel aan het uitputten bent. Nou, dan moet je daar wat mee. En dat heeft het kabinet onvoldoende op de radar gehad. Ja, daar ben ik weer. Dan was dit het derde rapport, Onno, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronaperiode. De bevindingen van de OVV. De Tweede Kamer die bekijkt nog of er een parlementaire enquête moet komen. Heeft de Onderzoeksraad daar nog iets over gezegd? Nou ja, vooral dat zij daar zelf niet over willen oordelen. Hè? Want dat is aan de Kamer of die parlementaire enquête er moet komen of niet. Maar wel, zei Chris van Dam, de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, stuurt hij vanmiddag een brief naar de Kamervoorzitter en ook naar Mark Rutte, waarin nogmaals die aanbevelingen staan, de conclusies uit de rapporten. En zij willen daar wel ondersteunend in zijn. En dit rapport, of deze drie rapporten, zijn ook mede op verzoek van het kabinet ook geschreven. Het verzoek is inderdaad ook om binnen een half jaar aan te geven wat ze nou met deze aanbevelingen uit deze drie rapporten gaan doen. En vandaag het overkoepelende rapport waar eigenlijk alle conclusies in staan en alle aanbevelingen. Ja, daar hebben ze dus nog een half jaar de tijd voor om daar op te reageren. Volgend jaar hoor daar meer over. Dankjewel. Onno Beukers was dat. De voortvluchtige Bradley Day is vanochtend aangehouden. Dat gebeurde rond 8:15. Werd gezocht voor betrokkenheid bij de dood van een psychiater in Rotterdam en een steekpartij in Zutphen. En vanochtend is die gelokaliseerd dankzij een tip. Nou, wij kregen vanochtend rond 8:00 kregen wij een tip. Die tip heeft ons dichter bij de verdachte in de omgeving gebracht. Nou ja, toen hij eenmaal doorkreeg dat de politie in het vizier had, is hij dus een hotel ingevlucht. En uiteindelijk hebben we hem daar ook kunnen aanhouden. Zaterdag publiceerde de politie een foto en de volledige naam van de 24-jarige D werd beschouwd als vuurwapengevaarlijk. De leider van het Libanese Hezbollah heeft een ontmoeting gehad met de leiders van Hamas en Islamitische Jihad. Waar en wanneer dat is gebeurd is niet duidelijk. Er was alleen een korte verklaring van Hezbollah op het eigen tv-kanaal. Daarin werd gezegd dat de terreurgroepen vervolgstappen in de oorlog tegen Israël hebben besproken. Volgens het Israëlische leger mogen Palestijnen die binnen Gaza zijn geëvacueerd na de oorlog daar weer terugkeren. De hulporganisatie van de Verenigde Naties waarschuwt voor overvolle opvangplekken in Gaza. In totaal gaat het om 600.000 mensen die worden opgevangen, 4 keer zoveel als waar eigenlijk plek voor is. Het kandidaat-Kamerlid Jasper Rekers van BBB trekt zich terug na nazi-tweets. Persbureau ANP ontdekte dat Rekers tijdens de coronacrisis anoniem op Twitter los is gegaan op politici. Zo vertelt verslaggever Wilco Boom. Via een Twitter-account genaamd Verzet op Links plaatste hij in coronatijd allerlei tweets met een nogal ongure strekking. Hij noemde politici bijvoorbeeld kindermishandelaar, farmahoer, nazi-bitch. Coronaminister Hugo de Jonge maakte die uit voor kinderlokker en pabo-kwakzalver. En hij vroeg zich ook af of de CDA-bewindsman al een enkeltje Nuremberg had geboekt. En dat was een verwijzing naar het nazi-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog. BBB is geschrokken van de tweets en neemt er nadrukkelijk afstand van. De zoektocht naar de 4 vermisten na de aanvaring tussen 2 vrachtschepen op de Noordzee is gestaakt. Volgens de autoriteiten is er geen overlevingskans meer. Gisternacht zonk bij het Duitse eiland Helgoland 1 van de 2 schepen. 1 van de opvarenden is overleden, 2 zijn er gered. Voormalig Kamervoorzitter Ariep heeft alle Kamerleden een brief gestuurd. Ze wil dat haar opvolger Bergkamp een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Ariep voorlopig niet bekend maakt. Ariep wil dat eerst de rechter zich volgende maand uitspreekt over de rechtmatigheid van het onderzoek. De zware orkaan Otis is aan land gekomen in het zuiden van Mexico bij de stad Acapulco. Zijn windsnelheden gemeten van 270 km per uur. En er valt veel regen. In Mexico zijn inmiddels honderden noodopvangen ingericht en ook scholen blijven dicht. Het NOS-journaal. De bankvergunningen van geldwisselkantoor Surichange zijn ingetrokken. Het bedrijf staat sinds vorige week ook niet meer geregistreerd bij de Nederlandse bank. Het bedrijf is sinds de lente al verwikkeld in een strafrechtelijk proces. In maart waren er politieinvallen bij verschillende filialen. Toen werden ook 5 mensen aangehouden, zegt economieredacteur Roland Muller. Het Openbaar Ministerie verdenkt de familie dan ook van het bedrijf dat ze betrokken zijn bij ondergronds bankieren. Het witwassen van geld, wat zouden zijn verdiend met cocaïnehandel, dat ze dat zouden faciliteren. En daarnaast is het bedrijf in de afgelopen maanden enorm geteisterd door allerlei explosies. Alleen al in mei las ik dat er al 7 keer een kantoortje geteisterd door zo'n explosie. Nou, inmiddels zijn ook alle kantoren gesloten. In Parijs wordt vandaag het parcours van de Tour de France en de Tour de France Femme van volgend jaar bekendgemaakt. Van de Tour de France Femme, die van 12 tot en met 18 augustus wordt verreden, was al bekend dat hij in Nederland zou gaan starten. Onze wielrenverslaggever Gio Lippens nu. Gio, behalve Rotterdam, Dordrecht en Den Haag is nu ook Valkenburg toegevoegd aan het rijtje van steden die worden aangedaan. Hoe gaat die ronde door Nederland eruit zien, die eerste etappes? Ja, het is echt een hele complete ronde eigenlijk door Nederland. We beginnen inderdaad de eerste etappe, 124 kilometer van Rotterdam naar Den Haag. Dan krijgen we een etappe van Dordrecht naar Rotterdam. Dan een dubbele etappe, Dordrecht-Rotterdam, een korte etappe. En daarna nog een individuele tijdrit in Rotterdam. En inderdaad, je zei het net al, dat is het nieuws dat zojuist bekend is geworden. Want we vallen er echt midden in op dit moment. In het Palais des Congrès in Parijs wordt die route nu gepresenteerd. En dan blijkt dus dat die vierde etappe, als ze Nederland uitgaan, alweer start in Valkenburg. Natuurlijk een klassieke stad, hè, als het op wielrennen aankomt. En dan gaat de Tour in de richting van Luik. Dus dan gaan we de Ardennen in. Ja, en dan na 3 dagen dan trekken ze richting Frankrijk, waar ook nog 4 etappes worden verreden. Wat valt jou daaraan op? Ja, het bijzonderste is natuurlijk toch die start in Nederland. We hebben zojuist trouwens burgemeester Abu Taleb gehoord in perfect Frans. Maar ja, kan ook niet anders natuurlijk met zijn achtergrond. En die verklaarde daar namens de organisatoren in Rotterdam, Dordrecht en Den Haag hoe fijn ze het vonden om het in Nederland te gaan organiseren. En Marion Roestas, de koersdirectrice, die maakte nog even duidelijk dat voor haar, zij is oud-wielrenster, ook een Française, dat voor haar Nederland het wielerland is. En ze noemde daarbij even voor het gemak Leontien van Moorsel, Anna van der Breggen, Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Hè, de grande dames van het wielrennen. Nou, daarna gaan we naar het buitenland. Maar eigenlijk is Nederland gewoon het epicentrum van deze Tour. Maar de ontknoping, die vindt toch echt wel plaats in de Alpen met een etappe naar Le Grand Bornand. Echt midden in de Alpen. En dan uiteindelijk die slotetappe, daar vreug ik me nu al op. Le Grand Bornand naar Alpe d'Huez. De beklimming van Alpe d'Huez als slotstuk van deze Tour de France. En dan denk ik terug aan heel veel jaren geleden, toen Leontien van Moorsel en Johnny Longo daar een bloedstollend gevecht leverden. Ja. De naam viel al even, Demi Vollering. Zij won vorig jaar de Tour de France FAM. Is zij nu ook weer de topfavoriet? Ja, zeker. Absoluut. Sowieso natuurlijk met dit parcours, met deze beklimmingen. Annemiek van Vleuten natuurlijk. Hè? De vrouw die al eerder de eerste Tour won 2 jaar geleden. Ja, die is er niet meer bij. Die is gestopt met wielrennen. Heeft misschien toch wel een beetje een gevoel van, ach, als ik dit parcours zie met al die etappes door Nederland en dan uiteindelijk die ontknoping in de Alpen, daar zou ik graag bij zijn geweest. Maar goed, zij is dus gestopt. Ja, en ik zie geen echt serieuze concurrenten voor Demi Vollering, die ook nog eens een keer goed kan tijdrijden. Nou, er zit dus een tijdritje in, een hele korte in Rotterdam. Ja, en die 2 bergetappes, daar gaat de beslissing vallen in deze Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Oké. Voor vrouwen. De presentatie van de mannenkoers, die volgt nog zo meteen, hè? Wij spreken elkaar zo. Ja, daar gaan ze zo meteen mee aan de slag. En daar zitten waarschijnlijk ook weer wat hele mooie etappes in. Horen we om 1 uur meer over. Dankjewel voor dit moment, Gio. De weersverwachting heb ik nog. In het noorden schijnt nog de zon. Op andere plaatsen bewolking met vanuit het zuiden regen. Noordoosten houdt het nog tot laat in de middag nagenoeg droog. Maxima vandaag tussen 11 en 14 graden. En ook morgen wisselvallig met af en toe regen. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooi. Er staan nu 2 files en ze leveren je allebei 5 minuten extra reistijd op. Op de A1 Amersfoort-Hengelo tussen Apeldoorn-Zuid en Twello rijdt het langzaam over 6 kilometer. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar staat 2 kilometer. Ster. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie. In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Vanavond in Focus. Armoede, het lijkt van alle tijden. Is armoede iets dat je kunt erven van je ouders? De armoede begint al in de baarmoeder. Eigenlijk al wanneer vrouwen nog nauwelijks in de gaten hebben dat ze al zwaar zijn. Die periode is al belangrijk. Armoede als erfenis in Focus. Vanavond om 22:50 op NPO 2. Stapel je korting op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keukenconcurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Van het strenge deurbeleid bij de legendarische Amsterdamse club Roxy tot de sterrenstatus van de DJ's in de clubs van vandaag. 3FM-DJ Justin Verkijk die verzamelde alle verhalen van bijzondere Nederlandse clubs in zijn podcast Als Muren Konden Praten. En na 12:30 duik ik samen met hem en DJ Isis in de clubcultuur van Nederland. Verder hoor je ook alles over een wereldprimeur voor artsen van het Erasmus MC. Dat allemaal straks, maar we gaan eerst naar Spanje. De Nieuws-BV. TV. Van de Spaanse tradities van het stierenvechten en de grootste openbare stierenfeesten zijn al jaren een doorn in het oog van dierenactivisten wereldwijd. En ook in Spanje zelf neemt de populariteit af. En toch subsidieert de Europese Unie fokkers van deze stieren nog jaarlijks met miljoenen euro's. En daar moet verandering in komen, vindt het comité anti-stierenvechten, oftewel CAS. Aan de lijn heb ik de directeur van dit comité, Maite van Gerwen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Maite, ik probeerde het net al een beetje kort uit te leggen. Jullie hebben dus een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Waar gaat jullie klacht precies over? Ja, onze klacht die gaat nu niet over de subsidies die worden verstrekt in het bijzonder, maar over regelgeving die in Spanje is gemaakt. En met die regelgeving merken ze eigenlijk het doden van de stieren in de arena of na zo'n stierenfeest aan als een noodslachting. En dat is in Europese regels is dat vastgelegd, dat dat mogelijk is om noodslachtingen uit te voeren. Maar dat is eigenlijk alleen voor dieren die om redenen niet meer naar het slachthuis vervoerd kunnen worden. Oké, dus noodslachting omdat het een noodsituatie is. Hoe moet ik dat interpreteren? Wat bedoelen ze daar dan mee? Ja, normaal gesproken moeten dieren die voor productie geslacht worden, dus voor hun menselijke consumptie, die moeten geslacht worden in een slachthuis. Ja. Wat aan alle regels voldoet. Maar er is één uitzondering mogelijk wanneer een dier bijvoorbeeld op het bedrijf, dus op de boerderij, bijvoorbeeld een poot zou breken en daardoor niet meer op transport kan naar het slachthuis. En waardoor dus op dat moment ook het welzijn van het dier in het geding is. En op dat moment kan een dierenarts ook besluiten dat het dier geslacht mag worden op het bedrijf middels een noodslachting. Hmm. Dat is dus alleen maar in gevallen waarin zich een ongeluk heeft voorgedaan. En Spanje heeft regels gemaakt die ook het doden van de stieren in arena's als zodanig aanmerken. Ah. En daardoor kunnen zij eigenlijk het vlees van deze gedode stieren, dus na een stierengevecht, kunnen ze vermarkten in de Europese Unie, met bovendien risico's voor de voedselveiligheid. Wacht even, dat gaat heel snel, want even een stapje terug. Je zegt dat vlees, dat kan dus voor consumptie, dat wordt dus voor consumptie gebruikt, althans dat kan. Dat kan dus ook op onze borden in Nederland terechtkomen? Dat kan, ja. Ik weet niet hoe vaak dat ook gebeurt. Daar hebben we geen inzicht in, maar het is niet uit te sluiten dat het gebeurt. Ja, en daar omdat we in Europa een vrije markt hebben in principe van goederen. Aha. En dan hebben jullie ook zorgen over voedselveiligheid, zei je. Waarom is die volgens jullie in het geding? Klopt. Dat komt omdat naast dat Spanje überhaupt dit doden van die stieren in die arena als een noodslachting ziet, dat ze ook nog de regels hebben versoepeld. Dus normaal gesproken zou wanneer een dier een ongeluk heeft op het bedrijf, een dierenarts moeten vaststellen ja, dat dier een ongeluk heeft gehad en dat er een noodslachting mag worden uitgevoerd. En die dierenarts die moet dan ook dat dier eigenlijk controleren op gezondheid. Nou hebben ze in de Spaanse regels het zodanig gemaakt dat die dierenarts die kijkt wel naar die stier nog op de boerderij, dus voordat die op transport gaat naar de arena, maar niet meer op het moment vlak voordat het dier gedood wordt. Want ja, je ziet ook geen dierenarts een arena inlopen voordat de matador de stier doodt om te controleren of dat dier gezond is verder. Hè? En of dat een reden is om die noodslachting uit te voeren. En dat houdt dus in dat je eigenlijk tussen dat het dier van de boerderij af gaat en gedood wordt in de arena, dat je niet weet wat er vervolgens met dat dier is gebeurd. Dus, en we weten ook uit het verleden zijn er wel eens berichten geweest dat sommige stieren ook bepaalde doping eigenlijk toegediend krijgen. Mm-hmm. Of andere middelen voor het stierengevecht. En dat brengt dus ook risico's met zich mee. Dus voor de voedselveiligheid, omdat dat niet meer wordt gecontroleerd. Aha. Wat willen jullie dan precies bereiken met jullie klacht? Nou, wat wij willen bereiken is dat het eigenlijk niet langer mogelijk is om van twee walletjes te eten, zoals ik het dan zeg. Kijk, de stierenvechtsector die doet dat op dit moment, omdat zij dus aan de ene kant subsidies ontvangen voor de fok van die dieren. En dat is dan omdat ze zeggen van we produceren ook voedsel. Mm-hmm. En aan de andere kant hoeven zij niet aan de regels te voldoen voor het doden van deze dieren. Omdat het ook cultuur is en daarvoor zijn uitzonderingen gemaakt. Dus zij zeggen eigenlijk van wij doen cultuur en daarom mogen wij afwijken van normale regels. Maar tegelijkertijd maken ze nu ook misbruik van die regels, waardoor zij dus ook het vlees nog kunnen vermarkten. Ja. Dan zeg je trouwens iets interessants, want als het over cultuur gaat, de Europese Unie die houdt zich meestal stil, hè? Als het gaat om onderdelen van de cultuur van landen, was ook te zijn de tijd wat betreft Nederland en onze zogenaamde Zwarte Pieten traditie. Daar hield de Europese Unie zich ook stil over. Zo worden de evenementen met stieren in Spanje dus ook beschouwd, hè? Leg je net ook al uit. Denk je dat men zich in Brussel wel aan deze kwestie wil branden dan? Nou, in dit geval is het zo dat het dus echt regels over voedselveiligheid betreft. En de Europese Commissie die heeft ook, dat is ook in de EU afgesproken, een klachtenprocedure. Dat is ook in verdragen afgesproken. Dat op het moment dat een lidstaat, in dit geval Spanje, de Europese regels niet op een goede manier implementeert, dat daar een klachtenprocedure voor gestart kan worden. En iedereen kan die klachten indienen. Dat hebben wij dus nu gedaan hierover. En die klacht die moet dus in behandeling worden genomen. Oké, wanneer verwachten jullie dat dit ook iets gaat opleveren? Ja, dat is dan wel het volgende. Dat kan lang duren. Ja. Nu gaat in principe de Europese Commissie die gaat een onderzoek starten. Daar hebben we ook de bevestiging van gekregen. En daar verwachten wij binnen nu en 2 maanden iets over te horen of het inderdaad gegrond is. En of het dus inderdaad zo is dat Spanje afwijkt van de regels. Mm-hmm. En op dat moment zal in eerste instantie de Europese Commissie Spanje hierop gaan bevragen. En dan krijgt Spanje de mogelijkheid om te reageren. En op het moment dat de Europese Commissie die reactie niet voldoende vindt en dat dus niet volledig genoeg onderbouwd kan worden waarom deze regels wel kloppen, dan kan de Europese Commissie een zogenaamde inbreukprocedure starten. En dat is dus een juridische procedure. Dat kan overigens jaren duren. En het Europese Hof kan daar uiteindelijk dus een uitspraak over doen. Denk ik tegelijkertijd, Maarten van Gerwen. Het doel van jullie is juist om uiteindelijk toch dat hele stierenvechten gewoon af te schaffen. Zeker. Hoe gaat dat dan hand in hand hiermee? Wanneer verwacht je dat gebeurt dan? Ja, dat verwachten wij eigenlijk binnen nu en 10 jaar ben het geval. Dus kijk, we zien dat het de populariteit van stierenvechten al heel erg afneemt. Sinds 2010 is er al een daling van 60% in het aantal stierengevechten wat in Spanje is georganiseerd. En we weten ook dat 80% van de Spaanse bevolking er tegen is inmiddels. En nog maar 7% überhaupt zelf naar stierengevechten gaat. En dat houdt ook in dat arena's steeds leger worden. En dat er dus uiteindelijk ook niet meer voldoende geld aan te verdienen is. Daarbij moet ik wel zeggen, en dat is ook een van de redenen dat wij vinden dat die Europese subsidies moeten stoppen. Omdat die het voor een groot gedeelte in stand houden. Want er gaat jaarlijks zo'n 130 miljoen euro naar de fokkers van deze stieren. Wat dus deze industrie dan in stand houdt, begrijp ik. Ja. Dankjewel, Maite van Gerwen, directeur van CAS International. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Een wereldpremier voor artsen van het Erasmus MC. Voor het eerst hebben chirurgen in het ziekenhuis daar gebruik gemaakt van augmented reality, zoals dat heet, en een operatierobot om een longtumor te verwijderen. Grote stap in de behandeling van longkanker. Hartlongchirurg in opleiding Amir Sedeghi, die is een van de 2 artsen die deze operatie succesvol heeft uitgevoerd en zit nu hier. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Ja, hoe lastig is het doorgaans om een longoperatie uit te voeren? Ja, goede vraag. Je moet er een opleiding voor doen, een vervolgopleiding. Dus na de geneeskunde. Ja. Maar de ingreep zelf, dus het verwijderen van een tumor uit een long. Ja, dat is patiëntafhankelijk hoe lastig dat is. Maar als we heel specifiek een kleine tumor willen verwijderen, dan kan dat toch wel een paar uurtjes in beslag nemen. Dus het is wel veel precisiewerk en een goede concentratieboog heb je nodig. Precies, en is dat ook iets waar chirurgen zich dan zenuwachtig over maken? Of zijn jullie niet zo snel uit het veld geslagen? Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Je hebt natuurlijk een goede lange opleiding gehad om het uiteindelijk te kunnen doen. Wel is er een goede voorbereiding nodig. En deze technologie die faciliteert eigenlijk dat deze operatie met iets meer ontspannenheid, hopelijk. Hè, dat we dat met iets meer ontspannen gevoel die operatie kunnen uitvoeren. Maar oké. Nou, laten we in deze techniek duiken. Want voor de operatie hebben jullie gebruik gemaakt van een robot. Ja. Maar ook van augmented reality. Nou, bij een robot kan ik me alles voorstellen, een zogenaamde operatierobot. Maar augmented reality, ik denk dan aan van die apps, weet je wel, dat ik kan kijken hoe een bank bij mij in de woonkamer eruit gaat zien. Wat moet ik me dan voorstellen bij augmented reality in een operatiezaal? Ja, dus wat we nu gedaan hebben voor het eerst in de wereld, is dat we de virtuele anatomieplaatjes van die patiënt die we gereconstrueerd hebben aan de hand van een CT-scan die gemaakt is van die patiënt, die kunnen we virtueel op het operatiebeeld eigenlijk in die robot visualiseren. Dus de chirurg kan daardoor een soort van navigatiesysteem hebben die die on the fly kan inzetten. Is het een soort van mapje wat je dus over het lichaam een soort van kan leggen? Ja, daar kan je het wel mee vergelijken. Alleen dan zijn we met een robot bij een longoperatie heel erg ingezoomd op de anatomische structuren van de long. Dus de slagaders, de aders. En dan doe je eigenlijk dus dat virtuele plaatje, dat mapje. Dat leg je er overheen in het operatiebeeld van de chirurg. Juist, dat zit niet fysiek daarin. Nee, jij als chirurg ziet dat dan. En binnen die lijntjes kun jij dus opereren. Precies. Aha. Ja. En nou legde je me net al uit van de winst is onder andere, denk ik, tijd. Toch, als ik het zo hoor van deze ingreep? Ja, we moeten dat nog wel uitzoeken, wat de winst is. Want dit is eigenlijk alleen de proof of concept dat het technisch haalbaar is dat we die virtuele plaatjes eigenlijk verbinden met de fysieke werkelijkheid. En we moeten nu nog in een klinisch wetenschappelijk onderzoek uitzoeken of dat ook daadwerkelijk winsten gaat opleveren, zoals ze sneller kunnen opereren, minder complicaties enzovoort. Ja, minder complicaties en ook minder, want je zei ook minder stress of minder spanning dan bij de chirurg, dat je relaxter kunt opereren. Ja, dat zou dan weer een beetje kwalitatief onderzoek zijn. Dan zou je moeten vragen naar precies, de chirurg hoe meet of je die dat? Zich meer zelfverzekerd voelt tijdens die operatie. Ja. Dat kunnen we niet. Ja, dat kunnen we uiteraard ook meten, maar wat we eerder hebben gemeten is bijvoorbeeld of het operatieplan van de chirurg wijzigt en of de chirurg denkt dat van toegevoegde waarde is voor de patiënt. Ah, zo. Want welke toegevoegde waarde zou het voor de patiënt kunnen opleveren? Nou, bijvoorbeeld dus dat je misschien minder bloedingen hebt, of dat je sneller de operatie kan doen, waardoor je meer patiënten kunt helpen. Ook niet onhandig in deze tijd, we hebben te vele wachtlijsten natuurlijk. Precies. En wat we ook heel erg ingeïnteresseerd zijn de laatste jaren, is dat je longsparend opereert. Dus dat je alleen het stukje long verwijdert waar de kwaadaardigheid in zit, waar de tumor in zit. En dat je zoveel mogelijk gezond longweefsel spaart. Ja, want dan gebeurt dat op dit moment dan niet? Dat je toch vaak ook gezond longweefsel toch weg moet halen? Ja, de trend is een beetje nu internationaal dat we steeds minder gaan weghalen. Maar ja, we weten ook dat technisch wat lastiger is. En de robot komt daar mooi om de hoek kijken. We doen deze operatie wel al langer. Maar we denken dat dit soort technologieën, zoals augmented reality, ons daarbij kunnen helpen om dat nog beter en nog veiliger te doen. Oké. Okay. Nou, heb je ooit gezegd dat deze techniek een droom is die voor jou uitkomt, hè? Ja, dat klopt. Kun je dat nog herinneren? Ja. Had je ooit overigens gedacht dat je zo'n primeur te pakken zou hebben? Eerlijk gezegd niet. Ik had het wel gehoopt. Want een paar jaar geleden zijn wij begonnen met het toepassen van virtual reality. Mm-hmm. Om de operatie te plannen. En virtual reality, is dat dan bijvoorbeeld zo'n 3D-bril-achtige situatie? Klopt. Staan jullie dan ook met 3D-brillen te opereren? Nee, dat deden we dan voor de operatie. Ja? Dan bekeken we de kaart van die patiënt. Dus de anatomie van die patiënt bekeken we in 3D met zo'n bril op. Ja? Zodat we alvast wisten wat we gingen tegenkomen tijdens de operatie. En ja, toen spookte het al een beetje door mijn gedachten. Dat ik dacht, kunnen we nou niet deze virtuele plaatjes straks meenemen naar de operatiekamer? En die plaatjes gebruiken om ons een beetje de weg te laten wijzen. Ja. En dat is nu een paar jaar later gelukt. Dit is gewoon waarheid geworden. Sta je dan ook anders in zo'n operatiekamer? Dat je denkt, hier gewoon geschiedenis aan het maken. Ontzettend trots als team. Ik denk dat we allemaal stonden te juichen toen het lukte. Het hele team was echt super enthousiast. En ook de technici die erbij waren. Want ja, zonder hun was dit natuurlijk ook niet gelukt. Het was wel echt een moment van blijheid, denk ik. Ja, kan ik me ook wel iets voorstellen. Want we praten heel rustig over hier in Nederland. Maar dit is wereldwijd natuurlijk, neem ik aan, een doorbraak, toch? Ja, deze techniek is voor het eerst nu in een robotplatform voor een longoperatie ingezet in Nederland. Wat voor prijskaartje hangt daar aan? Ja, ik ga hem toch even vragen, want ik denk dan meteen, dat is volgens mij wel een prijzig dingetje wat we hier nu hebben ontdekt. Of wat jullie hebben ontdekt natuurlijk, ik doe net als ook een onderdeel bij je team. Maar daar hangt toch wel een prijskaartje aan vast? Nou, wij doen dit in samenwerking met twee bedrijven. Dus als afdeling hebben we een samenwerkingsverband met twee bedrijven. Een Nederlands bedrijf, Medical VR, en een Belgisch bedrijf, Orsi. Ja. En dat zijn eigenlijk de partijen die dit moeten gaan vermarkten in de toekomst. Dus wat dat precies gaat kosten, durf ik nog niet te zeggen. De komende jaren gaan we het in ieder geval in wetenschappelijk onderzoek nog eerst verder valideren en onderzoeken. Daarvoor moeten we maar zien overheen te komen met die bedrijven hoe we dat gaan doen. Dus voorlopig is het nog niet beschikbaar op de markt. Voorlopig nog niet. En dan is misschien deze vraag ook wel wat prematuur. Maar goed, we zijn nu toch naar de toekomst aan het kijken. Zou het ook toe te passen zijn op andere operaties? Dat hoop ik wel. We gaan het nu in ieder geval onderzoeken voor wat andere operaties in de buik. Dus nieroperaties bijvoorbeeld, of darmoperaties. Ook ingewikkelde operatie, toch? Ja. Darmen. Ja. Maar dat moeten we nog even uitzoeken of het haalbaar is voor die operaties. Dat gaan we nog even bekijken. Veel uit te zoeken, maar voor nu even dit. Dit is toch wel echt een mooie primeur. En heel erg gefeliciteerd hiermee met deze ontdekking. Amir Sadeghi, hart-longchirurg in opleiding in het Erasmus Medisch Centrum. Dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, straks praten we over kinderloos of liever kindervrij zijn. Want kinderen zijn niet het ultieme geluk, hè? Want je leven wordt nooit meer hetzelfde. Nee, wat dat betreft is het gezin voor mij echt wel de hoeksteen. Waar ik mijn eigen ruiten mee heb ingegooid. Sterilisatie, daar denk ik aan. Maar goed, dan is weer de vraag wie dan? Hè? Ja, dat is bij ons wel duidelijk op zich. Ik heb het daar de vorige keer over gehad. Maar mijn vriendin heeft echt een hele zware bevalling gehad. Ze heeft onnoemelijk veel pijn gehad. En denk, nou ja, hè, dan kan zo'n sterilisatietje er ook nog wel bij. Straks praat ik over kindervrij zijn en het boek De Zin van een Kind. Maar nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Het kabinet heeft tijdens de coronacrisis niet ver genoeg vooruitgekeken, zo concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de raad is er te lang alleen rekening gehouden met de situatie op de IC's. Dan was er ook te weinig oog voor mensen die gezondheidsproblemen kregen door de uitgestelde zorg en voor de werkdruk in de ziekenhuizen. Het kandidaat-Kamerlid Jasper Rekers van de Boer-Burgerbeweging trekt zich terug van de lijst na nazi-tweets. Hij blijkt tijdens de coronacrisis op Twitter anoniem politici te hebben uitgescholden. De BBB is geschrokken en neemt er afstand van. In een hotel in Amsterdam is vanochtend de vuurwapengevaarlijke Bradley Day aangehouden. Doorslaggevende tip kwam vanochtend toen iemand hem had zien lopen in de hoofdstad. Een orkaan Otis is aan land gekomen in het zuiden van Mexico bij de stad Acapulco. Er zijn windsnelheden gemeten van 270 km per uur. Er valt veel regen. Er zijn inmiddels honderden noodopvangen ingericht en ook de scholen in Mexico blijven dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! De Derks? Ja. Je kan zeggen wat je wil, maar voor iemand die niks moet hebben van het heigerige spelletje tussen pers en politiek is Pieter Omtzigt wel een verdomd briljante mediastrateeg. Gisteren kwam hij dan eindelijk met een verkiezingsprogramma en de aandacht was overweldigend. De pers kreeg precies 7 minuten om het door te lezen voordat ze vragen mochten stellen, maar ze verslonden het. Ik zag in één krant een puntsgewijze opsomming van al zijn standpunten per onderwerp. Dat heb ik ze echt bij geen enkele andere partij zo uitgebreid zien doen. Wat hij verder ook nog allemaal wel of niet zal bereiken, Pieter Omtzigt is op dit moment in elk geval alle campagneboekjes voor de komende jaren aan het herschrijven. Zijn belangrijkste troef is natuurlijk altijd je huiswerk te laat komen inleveren, zodat de hele klas naar je kijkt. Dat proberen alle partijen te doen. We leven nu eenmaal in een tijdperk vol prikkels en afleiding. En we hebben nog maar de concentratiebogen van een goudvis met geheugenverlies. Dus op dit moment staan alle partijen nog als cowboys tegenover elkaar met de hand op de revolver te kijken wie er als eerste een beweging zal durven maken. Over 4 weken gaan we al naar de stembus, maar de campagne is nog niet echt losgebarsten. Deze week een eerste voorzichtig debatje, maar iedereen houdt zijn kruid droog, want het allerergste dat je kan overkomen is te vroeg pieken. Zoals de BBB, die in maart nog de machtigste partij van het land leek te worden en nu langzaam wegzakt als het grondwater onder een sierbollenveld. Met als dieptepunt natuurlijk de kandidaat die zich net moest terugtrekken, omdat hij tijdens de coronatijd een anoniem Twitter-account had waarop die politici uitschold voor nazi-bitch en farmahoer. Hij zal dus niet als agro-sletje in de Tweede Kamer plaatsnemen. Niet te vroeg pieken dus, maar wat Pieter Omtzigt laat zien is uitstellen van een heel andere orde. Eerst is er überhaupt geen partij. Dan is er geen kandidatenlijst, dan is er geen programma. En elke keer wordt dat dan na weken vol mist en rookgordijnen met veel bombarie alsnog gepresenteerd. En nu gaan we bouwen naar het volgende campagnemoment, want er is eigenlijk alleen nog geen premierskandidaat. Dus mijn voorspelling, over 1 of 2 zal Pieter met bezwaard gemoed verklaren dat hij zichzelf bereid heeft gevonden deze verantwoordelijkheid te dragen. Hij zal dat met frisse tegenzin doen, want dat is ook zo briljant aan al zijn optredens. Hij straalt voortdurend uit dat hij er eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Hij zou ook liever thuis met een kop thee en vuistdikke biografie van Thorbecke lezen. Maar ja, het land moet gered worden en blijkbaar is er niemand anders die dat even kan doen. Zelfs zijn standpunten zijn met tegenzin ingenomen, want eigenlijk wilde hij het alleen maar over goed bestuur en bestaanszekerheid hebben. Maar als jullie allemaal zo graag willen dat we over andere dingen ook een mening hebben, dan schrijven we daar ook wel wat over op. Het lijkt er trouwens op dat hij toch nog 1 dag te vroeg was met zijn partijprogramma, want daarin heeft hij het over het flink terugbrengen van alle vormen van migratie. En vandaag waarschuwt het UWV dat we op een gigantisch personeelstekort afstevenen en de komende jaren juist veel meer arbeidsmigranten nodig zullen hebben. Lastig puntje, maar goed, aan de andere kant, er is geen enkele partij die hem daar kritische vragen over kan stellen, want ze hebben bijna allemaal migratieparagrafen die bol staan van het wensdenken. Het wordt natuurlijk een grote overwinning voor Pieter Omtzigt straks, en daarna gaat het waarschijnlijk door met dit patroon. Pieter Omtzigt komt net wat later binnen bij de formatiebesprekingen. Pieter Omtzigt presenteert als laatste zijn ministerskandidaten. Pieter Omtzigt komt te laat bij de koning met tegenzin. En Pieter Omtzigt vertelt vervolgens de verzamelde pers dat het niet om Pieter Omtzigt gaat, terwijl de koning op een afstandje in zijn uppie staat te kijken. De andere partijen zullen intussen hun campagneplannen overboord gooien en het de volgende keer heel anders gaan aanpakken. Geen kandidaten, geen lijsttrekker, geen programma, geen partijnaam, geen ideeën, en dat dan zo lang mogelijk rekken, uitstellen, afhouden. Bij de volgende verkiezingen zal de hele campagne waarschijnlijk pas plaatsvinden in de allerlaatste 7 minuten. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. We hebben het Amsterdam Dance Event nog maar net achter de rug. Maar de liefhebbers van de underground dancewereld kunnen zich troosten met de podcast Als Muren Konden Praten van 3FM-dj Justin Verkijk. Voor die podcast duikt Justin in de wereld van de legendarische clubs van Nederland. En hij hangt aan de lijn. Goedemiddag, Justin. Hey, Natasja. Goedemiddag. Hey, ik heb eventjes... natuurlijk, we hebben wat research gedaan. Je bent 37. Ik zeg het gewoon maar eventjes, hè, hardop. Alle clubs waar jij in die bestaan gewoon niet meer, Justin. Van waar jouw interesse in deze clubs? Ik wil natuurlijk weten hoe het er daar aan toe ging. Waarom? Ik ben een clubber in hart en nieren. Ik heb mijn ziel verkocht aan de house. Volgens mij ben ik geboren in het jaar dat de house ontstond, 1986. Mm-hmm. Dus ja, dat zegt wat. En ja, daarom kijk ik graag terug. Ik had alles al gezien wat er te zien viel. En nu dacht ik, ik wil zelf wat maken om niet in de laatste plaats er gewoon voor eventjes te zijn. Ja. Had je liever in die tijd geboren willen zijn? Ja. Dat denk ik wel. Ik denk er heel goed uitgezien in de jaren 80. Oké. Wauw. Zelfverzekerd. Hey, ja. Aflevering 1 van jouw podcast duik je in het verleden van de legendarische Amsterdamse club Roxy. Ja, die club die was groot in de jaren 80. Maar ook even uitgerekend, toen was jij 13, denk ik, of 12, toen dat zo groot was en uiteindelijk tot een einde kwam, toch? Toen de club afbrandde. Wat voor beeld had je toen van die club, terwijl je er zelf niet kwam? Nou, ik kreeg er niet zo heel veel van mee, moet ik eerlijk zeggen. Het enige wat ik me herinner uit die tijd was dat mijn oom en tante daar naartoe gingen. Shout-out naar Erwin en Karin. Die vertelden me wel eens dat een fantastische plek was. En nu ook weer, nu die aflevering online kwam, kwamen ze ook weer met allemaal herinneringen. Dus ik zag het vooral als een plek waar mijn oom en tante naartoe gingen en dat mijn neefje dan bij ons kwam logeren. Ah zo, goed. Dat is jouw beleving dus bij Club Roxy. Laten we even naar iemand gaan luisteren die er vaak was, vaak ook draaide. DJ Isis van der Wel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat maakte Roxy tot zo'n unieke plek volgens jou? Ja, nou, de Roxy die is natuurlijk ontstaan eind jaren 80, maar de piekdagen waren zo rond 1990, toch ook in de loop van de jaren 90. En die ontstaansperiode van Roxy markeerde natuurlijk een beetje het begin van een sociaal-maatschappelijke wending. Mm-hmm. En die is mede tot stand gekomen door de zogenaamde house-revolutie. Dus in de jaren 80 was nog een soort, ja, er heerste een soort doemdenken, zou je kunnen zeggen. En de jaren 90 was juist een decennium van optimisme en kleur. En in de Roxy kwam het allemaal samen. Ah. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat Roxy de tempel van de house-revolutie in Nederland was. Dus het zou je kunnen zeggen, maar vind je dat ook gewoon misschien? Nou, dat is wel zo. Ik bedoel, het is natuurlijk raar om dat te zeggen als resident DJ en vervent bezoeker. Maar ik heb niet alleen in de Roxy gespeeld, dus ik heb wel wat vergelijkingsmateriaal. Ja, precies. We luisteren wel naar een expert, inderdaad. Justin, nou hebben we jou gevraagd naar de ultieme plaat die volgens jou bij de Roxy past. En je kwam met dit nummer. Can You Feel It van Fingers Inc. Justin, waarom geeft dit nummer de identiteit van de Roxy wat jou betreft goed weer? Nou, die hebben volgens mij daar hun allerlaatste optreden voor een half vol zaaltje gedaan. Ik herinner me dat, tenminste, ik heb gehoord dat Eddie de Klerk ze met zijn eigen centjes naar Amsterdam heeft gehaald. Dus die heeft dat allemaal uit eigen zak betaald. En er staat nog een opname online ook van dat optreden. En dan hoor je ook echt tussen die nummers door van how you feeling? En dan hoor je echt zo'n hele lullige klap vanuit die zaal dat het half leeg is. Maar goed, volgens mij, en dat moeten we even met Isis checken hoor. Maar ja. Is dit een nummer dat ook veel werd gedraaid in de Roxy? En Can You Feel It? Dat zeiden mensen natuurlijk ook tegen elkaar. En dan ging het over pilletjes. Zo. Is dat zo, Isis? Can You Feel It? Werd dat veel gedraaid in de Roxy? Nou, staat wel symbool voor een sfeer in de housemuziek die heel warm en ja, eigenlijk toch ook een beetje zo Noordwest-Amerikaans gericht is. En dat was ook natuurlijk de tijd dat die hele revolutie van die muziek overwaaide naar Europa. Dus wat dat aangaat, resoneert het er wel mee. Ja, en wat Justin zegt, Can You Feel It, de pilletjes? Maakte jij dat bruggetje ook in je hoofd of dacht jij daar dan niet aan? Nou, kijk. Ja, ik vind het woord pilletjes een beetje een vies woord eigenlijk, als je dat zo zegt. Ja? Omdat ik daar allerlei antidepressiva ideeën bij krijg. Nee, die bedoel ik niet. Kijk, het is ook een beetje een soort farmaceutisch, synthetisch antwoord op het sacrament, zal ik maar zeggen. Waarbij de mens natuurlijk al millennia lang met elkaar om een kampvuur heen danst. En daar vroeger allemaal wat natuurlijkere producten bij consumeerde. Mm. Uiteindelijk zijn er allemaal geestvernauwers legaal gemaakt en gepromoot door, daar zullen we het nu maar niet over hebben, het wordt een heel uitgebreid interview, maar zoals alcohol en tabak bijvoorbeeld, daar kan je van alles van vinden, maar die synthetica, die hebben natuurlijk wel weer een opening gegeven naar wat meer geestverruiming, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, zo. Nou, ik kan me nog wel herinneren dat ik best wel hard ging op gewoon een colaatje, hoor. Gewoon het idee dat ik lekker vrij was en in een club stond, vond ik al helemaal sfeerverhogend. Dus misschien die mensen met Can You Feel It zullen dat er misschien ook bij hebben gedacht, of niet, Isis? Dat kan toch? Nou, ik denk ook dat het samen zijn in die muziek en met elkaar dansen, waarbij je dus ook als groep eigenlijk een soort communal spirit hebt, dat ook sfeerverhogend werkt. En dat dat ook een doorbraak was in de danscultuur in general. Omdat ja, daarvoor was het toch meer een vrouwending. Vrouwen stonden een beetje te dansen en mannen stonden daar dan naar te kijken. Oh. En anders ging je ingestudeerde pasjes uitoefenen. En dat is toch ook, weet je wel, dat hele vrije, dat je met elkaar, iedereen, maakt niet uit hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt, wat je achtergrond is, samen één eenheid vormt op die dansvloer, dat is ook iets heel bijzonders. Ja, absoluut. Nou, de Roxy die heeft daar een soort legendarische status in Nederland ingekregen. Nico Dijkshoorn die schreef ooit een gedicht over zijn pogingen de Roxy in te komen. De Roxy bleek een onneembare vesting. En we kunnen niet zeggen dat ik het niet heb geprobeerd. Roze pruikjes heb ik gedragen. Een goudgespoten wielrenbroek zonder kruis. Lig even de kronen om mijn tanden. Wegwezen. Ik kwam niet binnen. Ik heb het ook casual geprobeerd. Ramones t-shirt aan of verkleed als Limburger. Daar had ik een studie van gemaakt. Een pastelkleurige trui op mijn rug. De mouw op mijn buik. En dan vlak voor de portier geëmotioneerd over zuurvlees lullen. Wegwezen. Nico Dijkshoorn, die dus de Roxy probeert binnen te komen, maar dat gewoon niet lukt. Justin, was het deurbeleid inderdaad zo streng? Ja, van wat ik ervan heb begrepen, was dat heel erg streng. Maar dat is ook het goede eraan. Hè? Want dat zorgde ervoor dat mensen zich zo vrij voelden. Er kwam extravagant publiek. Er kwamen veel homoseksuelen, travestieten, transgenders. Om voor dat soort mensen een veilige plek te hebben. Ja, is het belangrijk dat je aan de deur goed selecteert. Dus wat ik ook begreep was, als er dan een paar van die snelle jongens voor de deur stonden, was dat Goos, een van de portiers, dan zei: zo jongens, zijn jullie op zoek naar een paar lekkere wijven? En dan, als ze dan zeiden ja, dan zeiden ze van: nou, dan moet je lekker naar de overkant, naar de Odeon. Oh, veel ja. Plezier jongens. Okay. Dus ik denk dat gigantisch belangrijk is. Dus mensen zien dat natuurlijk als iets negatiefs, mm-hmm. Als je niet binnenkomt. Maar ja, het is allemaal om een soort ecosysteem in stand te houden, denk ik. En het communitygevoel, wat Isis dus net ook beschreef. Ja, en dan komt er toch een einde aan de Roxy. Hè? Een bizar einde eigenlijk in 1999. Je hint er eerder al op. Jullie kunnen dat vast wel herinneren. Laten we eventjes naar het nieuws luisteren. Bizar, absurd, maar vooral symbolisch. Op nota bene de dag dat de ontwerper van de Roxy, Peter Gielen, ter aarde werd besteld, brandde Nederlands hipste discotheek gisteravond tot de grond toe af. Om ongeveer 8:50 gisteravond brak de brand uit. Op dat moment waren er 200 genodigden in de Roxy aanwezig. Tijdens een aantal optredens werd vuurwerk afgestoken. Dat heeft waarschijnlijk brand veroorzaakt in het airco-systeem. De aanwezigen moesten in allerijl het pand verlaten. Nou, Isis, wat kun jij je nog herinneren van die dag dat de Roxy afbrandde? Nou, dat is natuurlijk een hele bijzondere dag geweest. Ik was daar vanaf het begin tot het eind bij. En de dag van de brand die werd eigenlijk al ingeluid met de ene naar de andere bijzondere gebeurtenis. Het begon allemaal met de uitvaartceremonie van Peter Gielen. En zijn baar die werd per boot naar Zorgvliet gevaren, begeleid door allerlei underground kunstcollectieven uit die tijd. En op de boot waar Peter lag stonden vuurkanonnen die bij wijze van saluut om de havenklap werden afgevuurd. Bij de begraafplaats was het idee om één laatste saluut te brengen. Maar toen werd het zo heet dat we allemaal dekking moesten zoeken tot de brandstof op was. En vervolgens eenmaal bij het graf paste de natuurlijk prachtige kist er niet in. Wat weer tot consternatie leidde. Ja. En tijdens de bijeenkomst in de Roxy na afloop van de begrafenis brandde de hele Roxy af. Kunnen zeggen dat Peter geen stille exit heeft gemaakt. Ja. Een vlammend einde van een episch tijdperk. Sorry hoor, Isus. Ik wou er eigenlijk niet om lachen. Maar hoe je dat beschrijft, ik denk, ja, dit kan niet anders dan dat dit uiteindelijk eindigt in een afgefikte Roxy. Toch? Als ik het zo hoor. Nou, het is goed materiaal voor een film in ieder geval. Ja, ja. Justin, die club is dus afgebrand. Zijn er dan tegenwoordig nog clubs die je kunt vergelijken met de Roxy? Toch een end of an era? Ja, zeker een end of an era. Dus ik denk precies hetzelfde ga je niet vinden. En met name denk ik het theatrale gedeelte, dat wordt lastig. Want ja, dat was ook een heel groot onderdeel van Roxy. Ik was afgelopen week op Amsterdam Dance Event. Ik heb zondag afgesloten in de school. Toen hoefde ik helemaal niks meer te doen. Dus ik kon daar alles lekker van me af laten glijden. Ik keek om me heen. Ik zag homoseksuelen, transgenders. Ik zag mannen in vrouwenkleren, vrouwen in mannenkleren. Moeilijke mensen aan de deur. Dus ik dacht, ja, ik denk dat dit wel heel dicht in de buurt gaat komen. Oh. En die vrijheid gewoon. En dat is iets dat heel moeilijk te vinden is tegenwoordig. In tijden van mobiele telefoons en iedereen maar alles aan het livestreamen en filmen. Bij de school plak ze een stickertje op je camera. Dat geeft toch een ander gevoel. Je kan dansen met je ogen dicht zonder dat iemand daar stiekem een foto van maakt of zo. Wauw, dat beschrijf je mooi. Isus, herken je dat wat Justin hier schetst? Ja, zeker. Ik herken dat zeker. Kijk, er zijn nog wel plekken die een beetje de sfeer van toen weergeven. Ik bedoel, als je denkt aan Paradiso of de Kerk van Ruigort, dat zijn natuurlijk ook gebouwen die een beetje iets daarvan weg hebben. Maar die hebben ook bepaalde kruisbestuivingen uit die tijd met Roxy gehad. Zo via het Ruigorts Ballonnengezelschap in de jaren 90 haar jaarlijkse feest in de Roxy. En daarnaast in Paradiso zijn er ook verschillende Roxy-offspins die weer resoneren met het Ballonnenfeest, die ook in Paradiso gehouden worden. Dus er zijn momenten waarop je denkt, hey, nou voel ik hem weer even. Ja. Maar de tegenwoordige tijd die laat inderdaad ook door die telefoons minder ruimte voor zelfexpressie. En wat ook opvalt is dat je toch ook dat plekken die wat meer onder de radar zitten, die bieden niet alleen die safe haven voor bezoekers, maar inderdaad ook meer ruimte voor het ontstaan van magie. Oh, okay. De mooiste feesten zijn feesten waarbij ook de bezoeker uit zijn consumentenrol wordt gehaald en onderdeel wordt van een proces van co-creatie. En waar je dus die mooie gemeenschap dus ook intact kunt houden. Het ecosysteem, zoals Justin dat mooi beschreef. Ik wil je bedanken. 3FM-DJ Justin Verkijk en DJ Isus van der Wel. Wie trouwens nog meer wil horen over de oude clubcultuur van Nederland, kan luisteren naar de podcast Als Muren Konden Praten. But your flood can be misunderstood. War telling me they're full of pain, resentment. Need someone to live in, I'm just to relieve tension. Me, I'm just a tenant. Landlord said, the wall vacant more than a minute. The wall are vulnerable. Exclamation, interior pink, color coordinated. I interrogated every nook and cranny. I mean, it's still amazing. Before they couldn't stand me. These walls wanna cry tears. These walls happier when I'm here. These walls never gonna hold up. Every time I come around, demolition might. If these walls could talk, Kendrick Lamar hoor je met These Walls. De Nieuwsbv. Ongeveer 1 op de 5 vrouwen krijgt geen kinderen. Bij ruim de helft daarvan is dat een bewuste keuze. Dat aantal is de laatste jaren sterk toegenomen. Een van die mensen is de Vlaamse actrice en schrijver Leen den Duvel. En heel vaak krijgt zij de vraag, maar waarom wil je geen kinderen? Terwijl zij zich juist afvraagt, waarom wil je wel kinderen? Ze ging op zoektocht naar het waarom van een kinderwens en schreef het boek De Zin van een Kind. Leen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent nu 40. Krijg jij nog steeds de vraag waarom je geen kinderen wil? Minder dan vroeger, want ik heb daar eigenlijk 3 jaar geleden ook een docu over gemaakt, op Canvas te zien. En ik bleef wel de vraag krijgen. En ergens denk ik dat die nu wel zal minderen, omdat ik 40 ben. Mm. En dat ik altijd heb gezegd van, ik laat mijn lichaam zijn werk doen. Mocht ik dan toch nog ergens iets voelen, vlinders of zo, zijnde de biologische klok, dan kan ik nog eens nadenken. Maar ik ben wel iemand die heel hard nadenkt over het willen of het niet willen van kinderen. Ja. Ik vind dat wel belangrijk. Okay. En jouw vriend, krijgt hij dezelfde vraag? Want uit de cijfers blijkt dat een kwart van alle 45-jarige mannen nog kinderloos is. Ja, nee, ik ben vrouw en hij is man en dat is niet eerlijk. Nee, ik krijg de vraag heel dikwijls. En als hij de vraag krijgt, is het eerder van, en wil je vrouw geen kinderen? Ah ja, zo. Ja. Dus hij krijgt ze amper. Maar aangezien hij ook, hij is ook een bekende Vlaming. Dus hij moet ook heel wat interviews ondergaan. En daar stellen ze toch graag de vraag, omdat we dan een BV-koppel zijn, van wanneer komen de kinderen? Ja. En die vraagstelling is alvast fout. Wanneer komen er kinderen? Ja. Denk al eens na wanneer je die vraag stelt. Want voor hetzelfde geld vraag je dat aan een koppel of aan een man of vrouw die heel graag kinderen wil. Maar bij wie het gewoon niet gebeurt, die de juiste partner niet tegenkomt, ja, dan wordt het of bij pijnlijk. Wie het biologisch niet gegeven is. Ja, dan is het heel pijnlijk. Ja. Hey, wat is dan jouw antwoord als mensen jou deze vraag stellen? Ik wil er geen. Ik ben daar nogal scherp in. Ik ga ook in mijn boek De Scherpe Randen niet uit de weg. En zo zit ik in elkaar. Doe ik in elk boek trouwens. Maar gewoon, ik wil er geen. En dan krijg ik ergens een frons. Of wordt er gezegd, ja, dat zal het nog veranderen. Of zorg maar dat je er geen spijt van krijgt. Dat zijn zo wat de normale antwoorden, of wat je normaal kan noemen. En ben je daar wel eens bang voor, dat je er spijt van zult krijgen? Zeker niet. Nee? Zeker niet, omdat ik net goed heb nagedacht. En dat is ook de bedoeling van mijn boek, De Zin van een Kind. Het is niet pro-kindervrij leven. Het is niet pro-we moeten allemaal kinderen krijgen. Nee, het is een heel genuanceerd boek. Het is geen pleidooi voor een kindervrij leven. Het is pleidooi voor begrip, voor wie zich ouder voelt, maar de kans er niet toe krijgt, voor wie het niet willen van kinderen wil begrijpen, voor wie het begrip kinderwens langs alle kanten belicht wil zien. En ik heb het langs alle kanten belicht voor mezelf, maar ook in dit boek, psychologisch, biologisch, filosofisch, sociologisch. En ik heb er dus zeer goed over nagedacht. En ik weet dat er misschien een moment komt dat ik aan de tafel zal zitten en denken, het was wel gezellig geweest met een grote tafel, maar dat duurt 5 minuten en ik zal nooit spijt hebben dat ik er niet heb over nagedacht. Je zegt trouwens kindervrij, hè, in plaats van kinderloos. Heel belangrijk. Waarom? Wat is het verschil? Ja, omdat de mensen die heel graag kinderen willen, maar bij wie het niet gebeurt of het hen niet gegund is biologisch, zich helemaal niet vrij voelen. Die voelen zich kinderloos. Ik voel mij allesbehalve kinderloos. Ik wil absoluut niet zwanger worden. Ik wil absoluut geen kind opvoeden, toch niet van mezelf. Ik doe dat al in mijn dagelijkse leven van vrienden, familie, als ik lezingen ga geven op scholen enzovoort. Maar niet van mezelf. Maar die mensen die heel graag kinderen willen en bij wie het echt niet lukt. Oh, dat is zo pijnlijk. En die voelen zich, die hebben een los gevoel. Die hebben ergens het gevoel, de zin die ik zoek in mijn leven om ver weg van kinderen, ik heb die al gevonden. Dat is geen moeite voor mij. Maar mensen die zich kinderloos voelen, denken, ja, dit is het leven. En wat dan? De functie ouder kan ik alvast niet invullen. Dus ik zit met een groot gat en ik moet daar iets mee doen. Ik moet daar naar op zoek. Dus het is niet alleen dat je verdriet hebt, dat je in rouw bent, dat je geen kinderen kan krijgen, maar ook nog eens van, ja, wat nu? Wat verder? Er is een toekomstbeeld dat wegvalt. En die mensen voelen zich kinderloos en niet kindervrij. Oké, maar toch, in je boek, hè, schrijf je als kindervrij persoon... geen kinderen krijgen, zet je buiten de maatschappij... je wordt als freak beschouwd, genegeerd... je gedachten en keuzes worden niet serieus genomen... en je kunt je heel alleen voelen. Op welke manier voel jij je er dan alleen in als kindervrij persoon? Ja, eigenlijk de voorgaande dingen wat ik dan zeg... je wordt een klein beetje als abnormaal beschouwd. En dan denk je, maar wat is normaal dan? En ik heb nu eenmaal het platform als bekend iemand... dat ik dat wereldkundig kan maken en zeggen van... kijk, ik ga niet voor kinderen, het is zo. En dan zijn er heel veel mensen die zich aan mij haken en zeggen... ja, ik ook, maar ik durf dat niet te zeggen. Maar we moeten onze mond open doen, want anders voelen we ons alleen. Omdat je ergens wel een enkeling bent in je mond open doen... en dat taboe proberen te doorbreken. Want mensen zijn gewoontedieren. Wij zijn echt allemaal gewoontedieren. Wij weten, mannetje... vrouwtje, je trouwt, je gaat samenwonen en je hebt kinderen. En het is al heel vreemd als dat met twee mannen gebeurt, twee vrouwen, als je dat alleen wil, als er dan 11 komen in plaats van maar 1 of 2 of 3, wat de gangbare norm is. En dan als je er geen wilt, ja, dat is ook een beetje vreemd, want je hebt toch een lichaam gekregen met een baarmoeder, je gaat daar toch gebruik van maken. Zeker als er mensen zijn die daar geen gebruik kunnen van maken. Dus dat is een beetje, we moeten de mensen de tijd geven om die verandering door te maken. En maar intussen kunnen sommige mensen zich wel alleen voelen. En ik heb dat geschreven, dit boek, vanuit mijn standpunt, omdat ik mij kindervrij voel. Maar ik heb natuurlijk heel veel mensen gesproken, getuigen, zowel moeders met een carrière als moeders over vriendschap, als mensen die geen kinderen kunnen krijgen, mensen bij wie het niet gebeurd is, een man die geen kinderen wil en toch ergens is beland in een gezin. Ik heb met Dirk de Wachter en Dirk Drouwlands gepraat en als je mijn boek leest, dan in geen enkel geval denk ik dat je je dan alleen kan voelen. Okay. Dus het is echt een pleidooi voor begrip. We're all a village. Ze zeggen toch, it takes a village to raise a child. Ja, ik ben ook die village. Ja, je maakt daar ook onderdeel van. Ook de mensen die kindervrij zijn, maken ook een onderdeel uit van het dorp. Ja, vraag om hulp, ook bij mij. Vraag om raad. Of vraag om mij er jou even uit te trekken en jou op sleeptouw te nemen. Om even je niet een ouder te voelen, maar terug een individu. Met ook een karakter en ook een eigenheid. En zonder dat de term mama aan je gekoppeld is. Helene, de klok hier tikt langzaam af. Hè? Ik heb nog een minuutje staan voordat we de reclame ingaan. En dat doet me ook denken aan de biologische klok. En dat vond ik toch wel, ik wil dat toch even aanhalen. Bestaat die nou wel of niet? Want daar hebben ze het altijd over. Nee, het is puur biologisch. Ik zat te wachten op vlinders die ineens begonnen te fladderen in mijn lichaam. Dat is helemaal niet. Dirk Drouwlands heeft dat mooi uitgelegd. Het is eigenlijk de klok die tikt als je voelt van, oh, ik ga bijna de menopauze in. Er rest mij nog weinig tijd. En dan ga je gaan haasten en dan voel je de drang van het moet nu gebeuren. Maar puur biologisch is het niet zo dat die hormonen ineens een wilde weg gaan en dat je dat gaat voelen. Ja. Het is ergens een mentale klok, geen biologische. Oké. Nou, binnen de tijd weet je het goed uit te leggen. Dank je. Leen de Duvel, dank je wel voor dit gesprek. Het boek De Zin van een Kind ligt dus vanaf morgen in de winkel. NPO Radio 1. Ik snap Johnny Hoes wel, hoor. Ik hoor het er wel in. Je bent een soort zangeres zonder naam. Omdenken, doordenken en terugdenken. Is dat ook wat u bedoelt eigenlijk hier net te zeggen? Oh, maar ik weet helemaal niet meer wat ik daarmee bedoel. Jurgen van den Berg vraagt door. Ja, u hebt het gezegd, dus ik dacht ik vraag hem maar even naar. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Is het ook zo dat je daar nog wel eens weemoedig aan terugdenkt? Dat je dat mist bijvoorbeeld, hoe we met elkaar omgingen in die tijd? Max. Villa VDB. Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zijruit of achterruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, alle verkiezingsprogramma's zijn inmiddels bekend. Een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt en Denk Waren de Hekkensluiters. Hun programma's geven genoeg stof tot praten. En dat doe ik zometeen dan ook met ons politiek duo Peter K. en Francisco van Jolen. Nu eerst, Bradley Day, die enkele dagen voortvluchtig was, is opgepakt. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Dorot Megens. D. werd vanochtend gearresteerd in een hotel in Amsterdam. De 24-jarige wordt verdacht van een dodelijk schietincident in Rotterdam en een steekincident in Zutphen. Aan verslaggever Lidwien Gevers vertelt de politie dat er veel tips zijn binnengekomen over de voortvluchtige man. En de doorslaggevende tip kwam van iemand die D. zag langslopen. Rond een uur of acht kregen wij een tip dat hij zich in de omgeving van de Prins Hendrikade zou bevinden. Daar is hij op een gegeven moment een hotel naar binnen gegaan en in dat hotel hebben wij hem kunnen aanhouden. En heeft hij zich verzet? Nee, hij heeft zich niet verzet bij zijn aanhouding. U zegt meerdere tips. Dat waren allemaal tips die tot hetzelfde leiden? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, we kregen in de vroege ochtend al tips, hè, dat men hem gezien zou hebben. En uiteindelijk kregen we een tip die iets meer concreter was. Daar konden we uiteindelijk goed op acteren. En waar bestond dat acteren uit? Uiteindelijk zijn wij dus naar binnen gegaan in een hotel. Omdat hij daar dus ook naar binnen is gegaan en dat dus is gezien. Want hij is een tijdje gevolgd. Nou ja, wat we dus weten is dat hij dus meerdere tips binnen zijn gekomen over dat hij is gezien. En uiteindelijk hebben collega's hem dus naar binnen zien gaan in dat hotel. En daar is hij dus aangehouden. U heeft de afgelopen dagen heel veel tips binnengekregen. Hè? Kunt u daar iets over vertellen, over hoeveel het er waren en wat voor soort tips? Nou, wat we hebben gezien is dat we in de afgelopen 24 uur meer dan 200 tips hebben ontvangen. En dat heeft dus in dit geval wel geleid tot een prachtig resultaat. U heeft ook een tipgeld, een beloning uitgeloofd. Heeft dat nog een rol gespeeld bij deze arrestatie? Nou, wat wij hebben gezien is dat inderdaad op het moment dat het, de beloning is uitgeloofd... dat daardoor wel het aantal tips aanzienlijk steeg. We kunnen dus wel zeggen dat, dat de beloning heeft bijgedragen aan zo'n aanhouding. Die uitgeloofde beloning was een bedrag van 25.000 euro. Het is niet bekend of dat bedrag ook wordt uitgekeerd aan iemand. In de coronaperiode hield het kabinet te lang vast aan de korte termijnstrategie. Ook toen de acute gezondheidscrisis overging in een langdurige crisis met brede maatschappelijke gevolgen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De strategie van het kabinet bleef vooral gericht op het beschikbaar houden van de IC's. Chris van Dam van de OVV zet vraagtekens of Nederland wel klaar was voor deze crisis. Nederland was niet voorbereid op een crisis van deze omvang. De crisisbeheersing is bedacht terwijl de crisis zich voordeed. Nou, vanuit dat perspectief hebben wij drie rapporten geschreven en zien wij een aantal dingen die bij een volgende langdurige crisis beter kunnen. En dan is ons centrale punt: hou de crisisaanpak breed. In deze crisis is het vooral een gezondheidscrisis geweest en zo is de aanpak ook geweest. Het kabinet met de minister van VWS voorop heeft vooral gestuurd op de bezetting van de intensive care, dat dat niet aan zijn tas kwam. Maar andere dingen deden zich gedurende de crisis ook voor. Hè? Nou, ik noemde al de situatie in de verpleeghuizen. Dat is bijvoorbeeld wel aan de orde geweest, maar niet zo'n centraal doel geweest als het zorgen dat de IC-capaciteit op orde was. Daaraan adviseert het kabinet ook om meer inzicht te geven in de keuzes die het maakt om het draagvlak in de samenleving te vergroten. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël doet aangifte tegen het Instagram-account Semokro. Het account met 1 miljoen volgers zet volgens het CD aan tot haat en geweld tegen Joden. Ook tegen enkele reageerders is aangifte gedaan. In reacties op berichten van Semokro komen veel antisemitische uitlatingen voor die alle grenzen overgaan en diep beledigend zijn voor de Joodse gemeenschap, zegt het CD. De organisatie wil dat het OM, de eigenaar van dat account en de reageerders, vervolgt voor groepsbelediging, bedreiging en intimidatie. En ook wil het CD dat het account offline wordt gehaald. Het kandidaatkamerlid Jasper Rekers van BBB trekt zich terug van de lijst na nazi-tweets. Tijdens de coronacrisis blijkt hij anoniem op Twitter los te zijn gegaan op politici. Rekers noemde ze kindermishandelaar, farmahoer en van nicht tot nazi-bitch. BBB is geschrokken van de tweets en neemt er nadrukkelijk afstand van. De zoektocht naar de vier vermisten na de aanvaring tussen twee vrachtschepen op de Noordzee is gestaakt. Volgens de Duitse autoriteiten is er geen overlevingskans meer. Gisternacht zonk in de buurt van het Duitse eiland Helgoland een van de twee schepen. Een van de opvarenden is overleden, twee zijn er gered. Voormalig Kamervoorzitter Ariep heeft een brief gestuurd naar alle Tweede Kamerleden. Ze wil dat haar opvolger Bergkamp afziet van de bekendmaking van een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Ariep. Ariep wil dat gewacht wordt tot de rechter volgende maand een oordeel heeft geveld over de rechtmatigheid van het onderzoek. Het NOS-journaal. Orkaan Otis is aan land gekomen in het zuidwesten van Mexico, bij de stad Acapulco. Er zijn windsnelheden gemeten van 270 km per uur en er valt veel regen. Otis is een categorie 5 orkaan, de zwaarste die er is. Het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum waarschuwde eerder al voor verwoestende golven en levensbedreigende overstromingen langs de kust bij Acapulco. Daar wordt nu het leger ingezet. Volgens journalist Jan Albert Hootse is Mexico goed voorbereid en liggen er rampenplannen klaar zodat er snel kan worden gehandeld. Dan nemen alle autoriteiten meteen maatregelen, wordt dat plan in werking gesteld. Worden mensen geëvacueerd waar dat nodig is. En verder wordt verteld dat ze binnen moeten blijven en op welke plekken er allerlei hulpgoederen aanwezig zijn. Dus gelukkig vallen er relatief weinig doden altijd in Mexico. Meestal niet meer dan een handvol. Maar de schade, ja, die zal wel degelijk aanwezig zijn. Landinwaarts wordt er rekening gehouden met aardverschuivingen en overstromingen. Er zijn inmiddels honderden noodopvangen ingericht in Mexico en ook de scholen blijven dicht. Sinds vanochtend is de stemwijzer weer online. Alle politieke partijen kiezen een kant aan de hand van 30 stellingen. Invullers van de stemwijzer krijgen daarna een top 3 te zien van partijen waar ze de meeste overeenkomsten mee hebben. Afgelopen verkiezingen werd de stemwijzer door een brede doelgroep aan mensen ingevuld, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit van Tilburg. En wij onderscheiden daar toen 3 soorten gebruikers in. Die hebben we checkers, seekers en doubters genoemd. Checkers waren mensen die eigenlijk al best veel over de verkiezingen weten en ook veel interesse hebben. Soms ook al weten op wie ze gaan stemmen en die willen vooral checken of dat klopt. Seekers waren meer echt op zoek naar informatie, hadden minder interesse in politiek en wilden echt deels bepalen op wie ze misschien zouden moeten gaan stemmen. En voor doubters gold hetzelfde. Alleen die mensen waren ook erg cynisch over de politiek en gingen misschien wel helemaal niet stemmen. Die 3 types die zagen we eigenlijk terug bij de landelijke verkiezingen en ook bij verkiezingen op andere niveaus. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen werd de stemwijzer miljoenen keren gebruikt. Later volgen ook nog andere stemhulpmiddelen, zoals het kieskompas. In Parijs wordt vandaag het parcours van de Tour de France en de Tour de France Femme van volgend jaar bekendgemaakt. Een uur geleden hoorden we al dat de Tour voor vrouwen aankomende zomer start in Nederland. In 3 dagen tijd rijden ze 4 etappes rond Rotterdam, Dordrecht, Den Haag en dat was Nieuw Valkenburg. Daarna trekt het vrouwenpeloton naar Frankrijk, waar ze uiteindelijk zullen finishen op Alpe d'Huez. Gio Lippens, goedemiddag nogmaals. Ja, goedemiddag. Gio, het parcours voor de mannen wordt op dit moment bekendgemaakt. Die starten, dat is voor het eerst in Italië. Hoe zien die eerste dagen van de Tour eruit volgend jaar? Ja, dat zijn toch wel drie dolle dagen in Italië. We doen prachtige steden aan, hè? Florence, Bologna, Turijn, Rimini, noem het allemaal maar op. Die eerste etappe meteen van Florence naar Rimini heeft al 3800 hoogtemeters. Dat is echt heel veel. 7 gecategoriseerde klimmen erin. Daarna krijgen we nog een lastige heuveletappe naar Bologna. En dan tot slot een etappe van Piacenza naar Turijn. Dat wordt waarschijnlijk de eerste echte massasprint. Kortom, er gebeurt wel heel wat in Italië. Dus ze presenteren zich te aardig op dit moment. Hoor je trouwens op de achtergrond ook Christian Prudhomme, die de details van het parcours aan het uitleggen is. Oké. Okay. Daarna dus naar Frankrijk, vanzelfsprekend. Ja. Bijzondere etappes die jij gezien hebt? Ja, meteen al de eerste etappe. Dat is een etappe vanuit Italië, vanuit Pinerolo, aan de andere kant, hè, de oostkant van de Alpen dus, naar Valois. Ja, en dat is toch echt meteen een hele serieuze bergetappe. Daar gaan we onder andere naar boven in Sestrières. We krijgen de Mont-Genèvre, ook een col. En daarna de Galibier nog even. En dat al op de vierde dag van de Tour de France. Dus die springt er echt uit. Er zitten 2 tijdritten in deze Tour. Eentje in de eerste week in de Bourgogne, 25 kilometer. En dan nog eentje op de slotdag. En dat is toch ook al heel bijzonder, hè, omdat die Tour in Nice finished. 35 kilometer lang is die slottijdrit. Dus dat gaat een heel andere dynamiek geven aan de koers dan dat we de afgelopen jaren natuurlijk altijd met die laatste etappe in Parijs hebben gezien. Voor de rest krijgen we ook nog een etappe in de omgeving van Troyes. Ook interessant, want daar liggen allemaal gravelstroken. Kennen we nog van de vrouwentour van 2 jaar geleden. Ja, en dan de Alpen worden 2 keer aangedaan. De Pyreneeën uiteraard worden aangedaan met onder andere de klim naar Plat d'Adet. En dat is omdat daar dan 50 jaar geleden Raymond Poulidor, de schoonvader van Mathieu van der Poel, zijn laatste toer-etappe won op die col. Dus precies 50 jaar na dato komen ze daar weer terug. Verder ook Plateau de Bijen. We krijgen het hoogste punt in de Alpen, de Col de la Bonnette van 2800 meter. En op de ene laatste dag nog een hele zware bergetappe naar de Col de la Couillole. En die kennen we weer van Parijs-Nice. En het is voor het eerst dat ze niet finishen op de Champs-Élysées. Guillaume, ze gaan naar Nice, zei je net al. Is dat de eerste keer in de geschiedenis van de Tour? Nou, niet dat ze niet finishen op de Champs-Élysées, maar wel dat ze niet finishen in Parijs. Hè, want daarvoor werd er vaak op de wielerbaan gefinished. Dus wat dat betreft hebben ze altijd een geschiedenis in Parijs gehad. Maar Nice is bijzonder en dat heeft alles te maken met één ding. Het grote feest natuurlijk in Frankrijk in deze zomer. De Olympische Spelen in Parijs. En men vindt het daar toch iets te veel om dan de Tour aankomst daar ook nog eens een keer te hebben. En dan meteen de week daarna alweer de Olympische Spelen, de opening daarvan te hebben. Dus hebben ze besloten om 1 keer in de geschiedenis dan uit te wijken naar Nice. Met dus ook wel die hele vreemde slotrit met die tijdrit op de laatste dag. Heel bijzonder. Dankjewel, Gio. De weersverwachting nog. 10:50 is het bewolkt. Op veel plaatsen regen, 11 graden. Vanavond trekken de buien naar het noorden weg. En dan is het op veel plaatsen weer droog. Ook morgen bewolking met later vanuit het zuiden regen. Temperatuur opnieuw, net zoals vandaag, 11-14 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooi. Het staat even stil op de afsluitdijk, de A7 in de richting van Noord-Holland, voor Den Oever, over 3 kilometer. De brug is daar even open. En de te hoge vrachtwagen zorgt voor file bij Amsterdam. Op de A10 Noord richting de A10 Oost voor de Zeeburger Tunnel heb je nog 20 minuten vertraging. Maar die vrachtwagen is inmiddels uit de rij gehaald. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Het zal je vast niet ontgaan zijn. Gisteren was de grote dag van Pieter Omtzigt. Maar ook Denk liet al dan niet vrijwillig blijken wat ze van plan zijn voor de komende 4 jaar. Ja, en met nog 4 weken te gaan tot de verkiezingen druppelen de verkiezingsprogramma's dus binnen. OO Den Haag. Maar kunnen al deze programma's ook ons politiek duo bekoren? Ik ga ze verwelkomen hier, onze politiek duider Peter Kay. Hallo. Goedemiddag. En opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Joden. Welkom. Laten we even beginnen met het nieuws van vandaag. Oud Tweede Kamervoorzitter Khadija Riep, die is volgens de Volkskrant woedend, Peter. Het onderzoek naar haar gedrag wordt volgende week openbaar gemaakt. En dat wil zij koste wat kost voorkomen. Waarom doet zij dat? Ik heb die brief eens goed bekeken. Mm-hmm. Dus ze heeft een brief gestuurd aan de Kamer eigenlijk. Een oproep gedaan om dat verhaal tegen te houden, waar het dossier tegen te houden waar Bergkamp mee wil komen nu. En als je dat leest, dan begrijp je het ook wel een beetje. Want het gaat om 17 anonieme getuigen. En 2 on the record dan. En zij kan heel moeilijk reageren op anonieme beschuldigingen natuurlijk. Dus dat dat is niet fraai. En die procedure loopt, dat ze dat wil stopzetten, dat ze wil voorkomen dat het nu naar buiten komt. Maar dat komt pas op 15 november voor de rechter. En om het dan 2 weken eerder naar buiten te brengen, terwijl het verweer tegen zulke anonieme beschuldigingen echt heel lastig is. Ja, dat vind ik niet zo gek dat zij zegt, Kamer, doen we er wat tegen en zorg dat het... dat de rechter eerst uitspraak mag doen hierover. Ja, Francisco, wat vind jij van de hele gang van zaken? Het is opmerkelijk dat Bergkamp aanzet op publicatie voor de verkiezingen. Je zou kunnen zeggen dat kan er wachten, maar Bergkamp gaat natuurlijk weg. Dit is eigenlijk als haar... Kamervoorzitter inderdaad. Ja, dit dossier is ook haar ondergang geweest. Dat zal misschien niet zo zijn. Pieter Omtzigt zei gisteren bij Galita Sofie, meestal, hij zei op tv, van het wordt altijd gedaan alsof dingen complotterig zijn, terwijl het gewoon per ongeluk gaat. Maar het lijkt er wel op alsof zij nog even wil afrekenen voordat ze weggaat. Want na de verkiezingen zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat GroenLinks-PvdA de grootste partij is en de nieuwe Kamervoorzitter gaat leveren. En ze dat bang is dat dat rapport nooit meer gepubliceerd gaat worden. Ja, ik heb geen idee. Het is een hele rare move. Het is wel eigenlijk een beetje... ja, het moddergevecht wat je steeds vaker terugziet keren op het moment dat het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Dus die procedures die er zijn, die worden steeds onverkwikkelijker. Ja. Ja, dus vind ik ook dat je de kans moet hebben om je daartegen te verweren. En je kan je toch niet voorstellen dat de Kamer niet begrijpt welke beroep Ariep op ze doet. En dat je zou toch verwachten dat de meerderheid van de Kamer, die toch altijd wel heel tevreden was over deze voorzitter in haar functioneren in de Kamer in ieder geval, dat die zullen zeggen van geef die vrouw een eerlijke kans. Ja, maar het zwakke is natuurlijk wel dat Ariep niet meegewerkt heeft aan het onderzoek. Daarin staat. Dus dat maakt het wat complexer. Ja, dus ze wil iets tegenhouden waar ze zelf ook geen. Ja, niet. Ja, dat het is. Nee, heeft ze haar kans gehad, zeg jij? Het is een van de bekende wereldconflicten waarvan je eigenlijk niet meer weet wat je ervan moet denken. Nou, verweren tegen 17 anonieme beschuldigingen is echt heel lastig, hoor. Ja, maar het is voor mensen ook heel lastig om... dat is waar we het hier eigenlijk al vaker over hebben. Op het moment dat er iemand iets misdaan heeft, is het ook heel lastig om daar tegenop te treden. Om daar te zijn alle procedures over verzonnen. En die blijken toch nog niet ideaal. Nou, conclusie, wat onze collega Anna Plessy wel vaker zegt, er moet gewoon een heldere werkwijze komen voor dit soort om op dit soort gedrag aan te kaarten. Ja. Grensoverschrijdend gedrag moet. Er moet een format voor komen hoe je dat aanpakt. Een betere procedure. Nou, we gaan dat in de gaten houden. We gaan het even over de nieuwe verkiezingsprogramma's hebben. Want gisteren was dan eindelijk de presentatie van Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. Francisco, de titel van dit programma is Tijd voor Herstel. Dat vind jij een gevaarlijke titel, heb ik begrepen. Waarom? Nou ja, om een heleboel dingen. Ten eerste is het een soort medische indicatie. Als je naar de dokter gaat en die zegt, nou, het is tijd voor herstel, wat gaat er dan gebeuren? Helemaal niks. Oh. He, dus tijd voor herstel is dat er niks gebeurt. Ja, hij weet dat ook, want hij heeft een burn-out gehad. Nou, wat is het advies bij burn-out? Tijd voor herstel, je gaat even niks doen. Dus dat is je verkiezingsprogramma. Tijd voor herstel betekent niks doen. Het andere, je kan het ook anders interpreteren. Dan is ik het dacht tijd meer aan reparatie. Nou, tijd voor herstel. Nee, niet reparatie. Terugbrengen in de oude staat. Doet een beetje denken aan Balkenende met zijn wederopbouw. Daar heeft hij destijds heel veel kritiek op gekregen. Toen hij zei, na de paarse periode is het tijd voor wederopbouw. Maar als je dan zegt, oké, we gaan het terugbrengen in de oude staat. Welke oude staat? Is dat de oude staat van Balkenende, waar je terug wil? De tijd, dat is de tijd waarin de toeslagen bedacht werden. Waarin het CDA zei, er moeten toeslagen mensen moeten die toeslag geven. Ik denk dat hij verder terug wil, naar de tijd van Kok. Denk je niet? Paars, dat was de glorietijd van Nederland. Dat zal het zijn dan. Daar zei Balkenende over, dan heb je een wederopbouw nodig. Dat zijn de puinhoop van Paars. Wim Fortuyn was dat. Dus die vergis je. Daar ging Balkenende in mee. Je kan ook nog naar Lubbers terug. Dus ja, waar wil die naar terug? En dat is wel een beetje eigenlijk met Omtzigt. Hij roept veel. Ja. En dat klinkt allemaal fantastisch. Maar als je gaat kijken, wat wil die nou eigenlijk? Dan wordt dat niet snel duidelijk. Ja, en een glorietijd voor wie eigenlijk dan? Peter, een glorietijd voor wie dan eigenlijk? CDA. Ja, precies. Toch? Als ik dat zo hoor. Goed, er is heel veel gezegd over de presentatie van het NSC-verkiezingsprogramma gisteren. Peter, jij was hierbij en dit viel ons op. En wat mij optimistisch stemt en waarom u mij wat optimistischer ziet dan u wel eens gezien hebt, want ik sta hier niet altijd bekend als het zonnetje in huis. Ja, begin maar te lachen. Ik zie het daar al. Nou, dit is Omtzigt. Dit is tijdens de presentatie. Nou, wat gebeurt hier trouwens? Nou ja, kijk, er is altijd veel spanning rond. Er was natuurlijk heel veel aandacht voor zijn presentatie. Ja. Maar Pieter Omtzigt kan ook wel af en toe uit zijn slof schieten. En ik vond het wel grappig dat hij toen hij dit zei, keek hij mij echt zo recht aan. Ik stond er bij die presentatie. Oh, ja? En wij hebben in het verleden wel eens een akkefietje gehad. Dus ik dacht van nou, kijk, hij zit er nu ontspannen in. En we gaan vast binnenkort verbroederen. Want wij moeten nog enige dingen uitpraten met elkaar. Jij en Pieter Omtzigt? Ja, ja, ja. Oh ja, dus was dit een toenadering, denk jij? Nou, ik dacht even dat het... Ja. Nou, ik zie een ontspannen Pieter Omtzigt. Hij is toch verder. En nou, er gaan andere tijden aankomen. Ja. En hoe denk je daar nu over? Ja. Dus zit je daar ook op te wachten? Ik zou het heel leuk vinden om een keer rustig koffie met hem te drinken. En over zaken uit het verleden even wat bij te praten. Ja. Oké. Omtzigt zat gisteravond bij het programma waar jij ook aan werkt, Galita Sofia. Hij wilde daar per se zitten met zijn tweede man Eddy van Heijem. Ja, die dus het hele verkiezingsprogramma heeft geschreven. Werd vanochtend ook op deze zender besproken door politiek verslaggever Wouter de Winter. Ik zou neigen om het niet te doen, maar ik begreep dat ze zitten dan ook natuurlijk ook met een gat in de uitzending. Het was ook al aangekondigd dat Pieter Omtzigt lang zou komen. Hij is ook wel de gast van de dag. Het ging ook over hem. En dat ze ervoor hebben gekozen om dan het zo expliciet te benoemen dat Eddy van Heijem erbij moest zijn van NSC. Nou, en hoe dat dan allemaal achter de schermen vervolgens is gegaan, dat horen we misschien nog. Nou, dat horen we zeker, hoop ik nog, Peter. Want jij leeft achter de schermen van Galita Sofia, toch? Hoe ging het daar, achter de schermen met Omtzigt? Vanwege dat akkefietje in het verleden ben ik niet achter de schermen als Pieter Omtzigt aanwezig is. En het is niet mijn dossier. Dus er is een collega bij het programma die heeft er alles aan gedaan, Pieter, om zich bij ons te krijgen. Heeft ook veel contact gehouden. En ik bemoei me er eigenlijk niets van mee. Nee, jij loopt daar gewoon bij weg. Welk akkefietje trouwens? Want je hebt het net over een akkefietje tussen jou en Pieter Omtzigt. Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar dat heeft te maken met een boek wat ik geschreven heb met Thijs Broer samen over de coronaperiode. Code Rood, toch? Code Rood. Ja. En daarin speelde Omtzigt een grote rol, omdat zijn partij en hij zelf ook heel erg nadrukkelijk betrokken was met corona. Zij leverde de minister van corona destijds, Hugo de Jonge. Mm-hmm. Nou, vandaar dat het CDA een grote rol speelt in dat boek. En daar hebben we een aantal dingen in onthuld waar Pieter Omtzigt niet zo blij mee was. En vond dat hij daar te weinig wederhoor op gepleegd was. Dat hebben we wel degelijk gedaan. Nou, heeft geleid tot een soort breuk tussen ons. Dus sindsdien ontloop jij hem of ontlopen jullie elkaar? Sindsdien bemoei ik me niet echt. Nee, daar heb ik niet veel contact met hem. Eigenlijk geen contact. En is het beter als collega's zich met zo'n onderwerp bezighouden. Wilde jij nog iets zeggen, Francisco? Nou ja, Pieter Omtzigt moet er niet aan denken om wat over te zeggen. Want je mag daar natuurlijk niks over zeggen. Want Pieter is de enige heilige in Nederland, in de wereld die nog niet door de paus heilig is verklaard. Maar dat zal ongetwijfeld nog komen. Het was natuurlijk wel raar dat hij daar zat met zijn assistent. Die hij naast zich had. En die vervolgens niet aan het woord gaf. Dat viel mij. Kijk, dat is begint een beetje patroon te worden bij Pieter Omtzigt. Ja, ik wil toch heel veel uitleggen voor de luisteraar hoe dat dan gaat. Want Wouter de Winter werpt er iets over op. Kijk, we hebben daar een soort formatje met de lijsttrekkers komen langs. De nieuwe lijsttrekkers. We maken ook een soort campagnefilmpje voor. Maar die komen allemaal alleen langs, toch? Ja, die komen alleen langs. Nou ja, dan is dat het aanbod. Kom langs en we nemen ruim de tijd voor je. En we een mooie aanleiding, het programma. Daar voeren we een gesprek over. En dan komt de eis op tafel dat Eddy van Heijen mee moet komen. Nou, dan zeggen we, maar dat is niet dat het zo heb. Maar doen we die gesprekken helemaal niet. Maar ja, anders kom ik niet. Nou ja, oké, kom dan wel. Maar dan benoemen we ook wel dat gebeurt. Ja, je wilt transparant zijn, dat toch? Precies. Dat een wens van jullie is. Je moet dat tegenover de andere lijsttrekkers verantwoorden, toch? Ja, ook dat. Ja. Die zitten er alleen. Dus, ja. Probeer het ook aan de kijker uit te leggen. Oké, zij wil het op die manier. Nou, dat mag. En dan kun je daar je eigen gedachten ook over vormen als kijker. Van nou, blijkbaar wil Pieter Omtzigt gesteund worden door de man die de verkiezingscampagne heeft geschreven. Nou, allemaal prima. Hij legde het ook uit nog in de uitzending. Dat hij ook Eddy van Heijem de eer wilde gunnen. Dat het niet meer alleen de partij van Pieter Omtzigt is. Dus, nou, ik vond het wel interessant. Gaf wel even een inkijkje, toch? Ja, hoe die denkwijze gaat. Nou ja, en later bleek je daar niet zo blij mee te zijn dat we dat zo nadrukkelijk hadden benoemd. Dat je openheid van zaken gaf, dat was niet de bedoeling. Dat geef je eigen interpretatie. Nee, maar dit is de Pieter Omtzigt die steeds duidelijker wordt. En ik vrees dat de meeste mensen dat totaal niet doorhebben en pas na de verkiezingen erachter komen. Hij zegt het een en hij doet het ander. Je moet maar eens opletten. Hij wekt heel de tijd de indruk dat hij niet bezig is om, of dat beweert hij, hè, ik ben niet met de peilingen bezig. Ik ben niet met de grootste zijn. Hij deed zogenaamd van dat hij niet zoveel kandidaten zou benoemen, omdat hij dan toch klein wilde blijven, of omdat hij maar in een paar kieskringen mee wil doen. Heel de tijd suggestie dat hij zich klein wil houden. Ondertussen is hij heel sterk bezig om de grootste te worden. Is eigenlijk de enige waar hij mee bezig is. Daar is dat hele verkiezingsprogramma ook gebaseerd op. Dat is een beetje zo'n marktonderzoek. Maar ja, dat wil toch iedere partij wil toch de grootste worden? Maar er is niemand anders Wilders, Jezelkus, Timmermans, noem ze maar op, gaan echt niet zeggen, nou, wij hoeven niet zo groot te worden. Die willen allemaal en premier worden en de grootste worden. En terecht, daarvoor zit je daar ook. En hij doet het tegenovergestelde. Hij probeert de andere vogel te spelen, de anti-held, degene die het anders aanpakt. En mensen trappen daar massaal in. Terwijl gewoon hij heeft dezelfde agenda. Hij heeft precies dezelfde agenda. Hij zit gewoon, laat ik het dan maar gewoon zeggen, de kluit te belazeren. En dat is een hele kwalijke zaak. En het wordt tijd dat hij daar eens een keer op aangepakt wordt. Ik vind het toch opmerkelijk dat jij zo van standpunt veranderd bent. Want ik bedoel, we hebben de nodige discussies gehad in de coronatijd hier. Ook over het functioneren van Hugo de Jonge bijvoorbeeld. En over anderen. En ik hoorde jou nooit anders dan... Je was gewoon voorzitter van de fanclub van Pieter Omtzigt in die tijd. Nou, en opeens komt er een heel ander verhaal uit. Je bent zo wispelturig als... Wanneer is dat gedraaid bij jou dan, Francisco? Redenen voor. Toen was hij nog een individueel Kamerlid, wat een ding deed, wat anders is dan ik wil de nieuwe premier worden. Zodra iemand een gooi doet naar de macht, dan ga je een stekels overrijden. Toen had hij kritiek. Nou, hij is ook heel goed in kritiek, maar op het moment dat je partijleider bent, moet je ook leveren. We zou kunnen zeggen wat Pieter Omtzigt, wat daarvoor opgaat. Hij is heel goed in het leveren van kritiek en heel zwak in oplossingen. Dat blijkt ook uit het programma. Hij is gewoon niet zo sterk daarin. Dat is helemaal niet erg. Dat is als Kamerlid prima. Als Kamerlid, als partijleider wordt dat anders. Maar ik ben echt geschrokken. Want jij staat altijd buiten de Haagse klieken. Ik wil nog even weten waar Francisco van geschrokken is. Toen ik zijn boek las. Dat ben ik gaan lezen. En ja, dat vond ik eigenlijk best wel dun. Dus het is geen dun boekje, maar gewoon dat ik dacht... is dit wat je te melden hebt? Is dit wat je wil? En vooral schrok het, hij heeft natuurlijk al zijn ingewikkelde verhalen... over modellen enzovoort enzovoort. Waarvan ik als gewone leek, gaat boven mijn pet, kan ik niet volgen. Maar de dingen die ik wel kon controleren, waarvan ik het wel kon... zag ik vaak dat het gewoon niet klopte wat hij beweerde. Goed, jongens, daar schrok ik heel erg van. We hebben het al veel te lang over Pieter Omtzigt, want ik wil ook nog heel even... Ik wil nog heel even naar het tv-debat bij College Tour. Francisco, heb je dat gekeken? Ja, helaas. Ben je er wijzer van geworden? Ik heb het later teruggekeken en ik moet zeggen... dat ik wel toch al 40 keer op pauze heb gedrukt... en even iets anders mee gaan doen en toen weer een hapje heb genomen. Of ik iets wijzer? Nee. Want nee. Het ligt ook een beetje aan de opzet van het programma. Er staat vandaag toevallig op Joop een heel mooi stuk van Roderick van Grieken over. om even reclame te maken. Het werd nooit spannend. Eigenlijk heb je zo'n confrontatie met het publiek... zou normaal gesproken spannend worden. Ja. Daar was hier niet sprake van. Weet je wanneer het wel spannend werd? Op X. Caroline van der Plas kwam tijdens de uitzending... helemaal bijna niet aan het woord van College Tour. Dit filmpje plaatste gisteren op X. Nou, 2 dagen na College Tour en even nagedacht, wat vond ik er nou zelf van? En terugdenkend, ik heb weinig gezegd, maar wat ik zei was raak. Dus ik ben daar tevreden mee. Less is more. Ja, less is more. Peter, wat probeert Caroline van der Plas met deze actie voor elkaar te krijgen? Nee, blijkbaar probeert ze uit te leggen waarom ze eigenlijk geen bijdrage had geleverd aan het debat. Bijna niet. Ze wordt ook, denk ik, door de kijkers van het programma... Erop aangesproken, toch? Nou, op aangesproken, maar ook wel uitgeroepen tot de verliezer van deze... debat, je kan het echt geen debat noemen, maar deze sessie. Het is op zich opmerkelijk dat ze dit doet, want er is een soort gouden wet in Den Haag. Ja. Nooit wrijven in een vlek. En dat doet ze dan nu wel een beetje, hè? Terwijl je nog zo'n lange campagne voor de boeg hebt. En niet jezelf recenseren. Niet gaan lopen zeggen, ik heb het goed gedaan. Dat is niet een slimme set, Francisco. Als jij moet gaan zeggen van jezelf dat je het goed hebt gedaan, ik doe dat vaak, en dat is meestal omdat dat niet zo is natuurlijk. Nee, dus, precies. Ja. Hey, ga ik toch nog even terug naar Pieter Omtzigt, want die zat ook bij dit debat. Ja, ik kan toch niet laten, Peter. Gaan we Pieter Omtzigt nog verder in debat zien? Jazeker, maar er gebeuren wel opmerkelijke dingen, want het Radio 1-debat, toch als een instituut, weet je wel, daar hoort iedereen te zitten, dat heeft hij afgezegd. En tegelijkertijd zag ik vanochtend een aankondiging van een debat met Frans Timmermans, komende maandag in Arnhem, in een grote zaal, en dan gaan ze 1-op-1 in debat. Nou ja, dat kan heel interessant worden natuurlijk. Ja. Voor zover er een debat ontstaat. Tussen de beheren heb ik nog niet zo heel veel uitwisselingen gezien, behalve een blik van afgrijzen. Ook tijdens die sessie van het College Tour keken ze echt met heel veel afgrijzen naar elkaar. Je merkte wel tijdens dat College Tour dat Timmermans mikt op Omtzigt. Dat is zijn coalitiepartner. En andersom is dat niet zo. Dus het is nog een beetje moeilijk huwelijk. Een lastige palingsdans wordt dat, denk ik. Ik denk misschien wel een dans, maar geen paarden. Of het is het forceren van twee strijd. We gaan het allemaal 22 november zien. Francisco van Jolen en Peter K., dank jullie wel. Ster. Uw